วจะเจ็บช้ำได้เพียงไหนฉันพร้อมก้าวเดินต่อไปในวันใหม่เพราะในวันนี้เธอทำให้ฉันนั้นสดใสรักนี้จะมีค่าเธอจะมีค่าเธอที่อยู่ในใจฉันเสมอจากนี้จะนานเท่านานจะนานแสนนานเพียงใดจะยังคงรักเธอตลอดไปแม้วันเวลาที่เคยผ่านเราจะเจ็บช้ำสักเพียงไหนฉันพร้อมก้าวเดินต่อไปในวันใหม่เพราะในวันนี้เธอทำให้ฉันนั้นสดใสจากวันที่เคยท้อใจนานเพียงใดฉันยังมีเธอเพราะในวันนี้เวลานี้และตอนนี้จำสักเพียงไหนฉันพร้อมก้าวเดินต่อไปในวันใหม่เพราะในวันนี้เธอทำให้ฉันนั้นสดใส